گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 480. این برنامه با همکاری سیما بینا، ایرج، پرویز یاحقی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ همایون از مهدی خالدی، ترانه از رهی معیری، سایر اشعار از شاپور تهرانی، سینای اصفهانی، غزل آواز از طالب آملی، گوینده فیروزه امیر معز. کی بی تو دم زدم که دل مبتلا نسوخت، کی بی تو دم زدم که دل مبتلا نسوخت. از آه گرم سینه جدا دل جدا نسوخت، جز شمع کس بر آتشم امشب نداشت دست، جز شام کس بر آتشم امشب نداشت دست، جز بحر آشنا جگر آشنا نسوخت. Thank you. نسوختم دل گرمی نیافتم، افسرده آن که سینه به داغ جفا نسوخت. ننهاد تیغ جور ز کف تا مرا نکشت، ننشست آتش غضبش تا مرا نسوخت. دمید که من گفتمش قنچه، لب گزید که من گفتمش کیست بنده قد تو، سرو از باغ سر کشید که من گفتمش کیست بهتر از خورشید، پرده از روی خود کشید که من گفتمش کیست بی خود از غم تو، گل به تن پیرهن درید که من.

افروختن و سوختن و جام دریدم پروانه ز من شمع ز من گل ز من آموخت جانم سپردم ناله کردم بر سر راحت نشستم ره سپردم ناله کردم بر سر راحت نشستم دل رو بودی عشوه کردی در دل و جانم نشستی چون شراب ارغوانی خوش به رگهایم دویدی چون فروغ شادمانی خوش به چشمانم نشستی رنگارنگ برنامه شماره 480